Hallo. Hey. Hans. Hey. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Druk is dit jouw villa? Nee, mijn villa. Het is mijn opslagkar. Oh. ja. Mooi klein pieperwagentje. Ja. Overgenomen van de vorige bewoner. Die had ze laten staan. Ja. Hey, maar hoe staan we ervoor? Wat is er allemaal aan de hand? Nou, we staan hier in een chaos van spullen. Ja. En dat moet straks allemaal over. Dus dat ga ik even organiseren. Ja, want dit is jouw... Dit was jouw voorportaaltje van mijn porch. Dus die ga ik daar straks weer opbouwen. Ja. Ja. En slaap je nou nog steeds in een tent, of niet? Niet meer. Toch? Nee. Dat was. ik heb een camper. Ik heb die oude van Hans toen. Oh ja. Okay. Grote ding. Oh, die staat daar nu. Ja. Okay. Ja. Die hebben we vorige week, of een paar dagen geleden, versleept. Spannend. Ja, dat was leuk. Ja. Ja. Ja. Oh, dus je hebt nou een echt huis? Ja. Ja. Camper, dus een echt huis. Permanent, ja, precies. Keuken, ja. Bed. Ja, keukentje zit erin. Woonkamer. Ja. Kacheltje. Ja, eigenlijk alles zo. Ja, precies. Ja, een huis. Ja, rijdend huis. Precies. Ja, geweldig. Ja. Nou, wat leuk zeg. En ben jij veel daar geweest dus? Of ben jij ook nog veel hier geweest? Even kijken. Ja. Want jij was heel diep in de archeologie bezig eerst. Ja. De eerste paar dagen heb ik heel veel gedaan en daarna was ik een beetje ingestort. Van al die weken onrustigheid. En dat was een hoop onrust, hè? Zo drie keer kraken achter elkaar. Precies, dus dat ging mij niet in de kou kleren. Maar nu ik over ben, voel ik de rust en gaan we lekker opruimen. Ja, want het is echt een super veelbelovende plek, hè? Volgens mij wel, ja. Dus, Oh, wacht. Het is nog wel nog... Het is nog... niks is officieel natuurlijk, dus... Is er nou een reactie geweest van de gemeente, officieel iets? Nee. Helemaal niks? Nee. Je hebt gewoon helemaal niets van ze laten horen. Nee, dus dat is, aan de ene kant is dat... Wie zwijgt stem toe en dan moeten ze gewoon hun bek houden. Ja. Kijk, het is ook zo. We hebben die hele plek opgeruimd, hè? Ja. Dus dat... We hebben gewoon het werk van de gemeente zitten doen. Want het was een ongelooflijk gore, smerige kankerbende. Exact. Van ratten en alles. Dus het zou wel een enorme streek zijn als ze nou dan ineens zeggen van... Jongens, hey, dankjewel. Bedankt en neem je wel je spullen mee. Ja. En niet ergens anders gaan staan in Amsterdam, hè? fuck dat. Ja. Ongelooflijk. Nou goed, ja. Dus, maar ik vond het al een veelbelovende plek, maar ik ben echt heel benieuwd hoe het er nu uitziet. Want volgens mij is het behoorlijk ontgonnen. Ja, het is, je kan echt zien dat er wat gedaan is. Ja. Absoluut. Ja. Het is ook een stuk groter geworden. De bosrand is is heel veel struiken natuurlijk, wat we hebben weggesnoeid. Dus... ik ben zo benieuwd. Joh. Ja, ik heb echt heel zin om een of andere vette boomhut of zo te gaan bouwen. Ja, dus dat... Nee, dat mocht niet. Niet in het bos. Niet in het bos. Nee, aan de bosrand. Aan de bosrand. Op de grens. Nee, dat gaan we gewoon zien. Ja, natuurlijk joh. Hoe ver we kunnen komen. Ik vind het hartstikke spannend. Helemaal. Ja. Maar ja, goed, er moet eerst hier nog even wat gebeuren. Ja, en, 1 december, ja. In december is het... twee weken is en dan moet het gewoon leeg zijn. Ja, weer. Dus even doorpakken. Ja. Ja, dus, dus alle handjes mogen komen helpen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Mensen thuis. Die verluisteraars thuis even op van die bank. Heb je jeukende handjes, dan kom maar even helpen. Ja. Ja, want er kan echt van alles gebeuren. Hè. Die kast moet afgebroken worden. Ja, en de werkplaats, kippenhok. De doom die staat er nog wel. Ja, die moet even gelapt worden, denk ik, voordat die gelapt down gaat, of niet? Is die kapot? Oh, je bedoelt die ramen? Die, schoonmaken voordat die... Een lappie eruit. Ja, precies. Een soppie. Soppen. Ja, dat kan ik wel gebruiken. Stralend. Ik ga nog even verder kijken. Okay. Wat is jouw eerste taak nu? Mijn eerste taak was even al dat bouwmateriaal van die van die carport weghalen. Oh, jee. Zodat die afgebroken kan worden. Ja. En dan... Ja, nou, ik dus. Heb bijna weer mijn handjes vrij, dus dan kan ik ze ergens uitsteken. Oké, Hans. Ik ga nog even rondlopen. Zie je snel. Tot zo.